और चांद है कि हमने उसकी मंजिलें नापतोल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहां तक कि वो जब इन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है।